Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıntı'nın sesinde programdasınız. Ben Hakan Ünsemen. Bugünkü programda ilk kez çalacağım bir grup var. Bu grubun da bir konser kaydını çalacağım. Ve daha önce yaptığım konser kayıtları gibi araya anons girmeden programın sonuna kadar kesintisiz bir müzik dinleyeceksiniz. Grubumuz Almanya'dan, Wuppertal kentinden, Royal Street Orchestra. Royal Street Orchestra 10 kişiden oluşan kalabalık bir grup. 2009 yılında kuruldu. 2012 yılında da ilk albümünü yayınladı. Bugün çalacağım albüm ikinci albümleri 2016'da yayınlandı. Live at Utopia Stadt ismini taşıyor. Almanya'nın Wuppertal kentinde Utopia Stadt'ta verilen bir konserin kaydı. Kayıt 20 Aralık 2014'te Martin Meinschafer tarafından yapılmış. Kemanda Christopher Huber, cello'da Cornelius Thiem, akordiyonda Dragan Burmazovic, Buzuki ve Ut'ta Nikolaos Rondelis, piyano ve synthesizer'da Gert Kapo, gitarda Christopher Esch, yine gitarda Dr. Deniz Soldin, basta Armin Aliç, perküsyonda Max Klaas ve bateride Christian Mören'den kurulu Royal Street Orchestra. Gördüğünüz gibi kalabalık bir grup ama müziği de o ölçüde dinamik. 10 şarkılık bir program var. Aslında konserin, yani albümün tamamı 64 dakika. Tabii biraz kısaltmak zorunda kaldım. Sırasıyla dinleyeceğimiz parçalar, bazılarına oldukça aşinayız. Geleneksel yorumlar da var. Kendi kompozisyonları da var. Sırasıyla şunları dinliyoruz. Şinanari, Miraj, Hidra, Descalzo, Yakamos. Yakamos'dan sonra vokalli bir parça, bir Bosna ezgisi, Sirneoci. Bosnalı Sırp şarkıcı Bojo Vreco burada vokal yapacak. Daha sonra Gül Çavuş, Walking Town, Pargar Kolo ve Karagöz şeklinde gidiyor. Sizleri Almanya'dan bir grup, Royal Street Orchestra ve albümleri Live at Utopia Stadt ile baş başa bırakıyorum. Thank you. Thank you.

Der Song heißt Walk in Town. Und jedes Mal, wenn ich runtergelaufen bin ins Tal, da hast du plötzlich so einen Schritt und so einen Gang drauf, der direkt in einen Rhythmus geht. Und der Rhythmus klang bei mir dann so. Klingt schon ganz gut, oder? Und direkt kommt ein Bass dazu. Und die Triangel darf natürlich nicht fehlen. Come on, Max! Was wäre das Lied ohne Gitarren? Kommt ganz von selbst. Bugünkü programda Almanya'dan bir grup Royal Street Orchestra ve konser albümleri Live at Utopia Stadt yer aldı. Grubun ikinci albümüydü, 2016'da yayınlandı ve hali hazırda üçüncü albümlerini hazırlayan bir grup Royal Street Orchestra. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.